مباحث به حد مطالعه بیاد سنت مباحث نباد من پا آخر که دای اول دا خبر ذکر کوي دای وضع بتا چه جنس و فصل چه دا حبتان دای بیادا یو دا بل سر چه لگایی یو مقید او بل یو مقید دیوا و دی بل پمیاز که چکیم تقیید اروالی بیادا ضروری دو چه مرکب توصیفی از نجوره نو اول دا خبر چه تقیید دیوا پا بل بند وجیب دای خدا تقییر به پا صورت دی ترکیب توصیفی که تقییر دیو پا بل بند وجیب دای چیو دی بلد پر آخر را حقیق جوائی حیوان مقاید نتیک یقید دا خو مستحسن طریقه و او پرمی نیوی چه غیر مستحسن دا که داری چه نتیک مقتا که حیوان مرسته که خو خاما خا دیو تقییر پا بل بند خاما خا که خو پا تقییر توصیفی سارا ویجب وجب دایم پدا حدتان که چه ذاتیات تیشی ماهیت تیشی تدرس وی تقیید احد ما مقید کول دی و بالآخر فضل لکه جنس مقید که پا فصل سرا دای زکا چه مقصود پا حدتان سرا حصول دی صورت وحدانی دا یه محدود چه محدود صورت وحدانی خفیل که مقصود داره بیادا مقصود بغیر دی تقیید نمر خسیری جی زکه چې تیو زنده پروش ده گوشه حالی خیوان رو رو یا حالی گوشه نیت کرو رو بیا صورت وحدانی ده محدود مشر خسل والا یا خوبی و ترکیب توصیفی زکه چه تکیید اقدیمه پا بل کلا کلا پا ترکیب اضافی کرسی کلا کلا حرق و دفل پا میانز کرسی خوبی کم دولا ترکیب توصیفی ضروری ده زکه چه صورت وحدانی پا ترکیب توصیفی کر خسل رو دوما زده تا جامع بحض مباحث لحد نداز کرکوی چه یه لحد تام کیم شی تا لیایه آب یا زیادت او نقصان نکبله دی نزی طولای کبله دی لکه حیوان یا تکمی دی انسان دی پرا حد تام دی از دا زیادت نکبله دی چه تو یا چه حیوان یا تک پزی بنی یو بلتا که ورولا دی حیوان یا ناتق قاتب حیوان یا ناتق قاتب چه دارا خد تام دی ندرس مشی کده کمای دی نکبله دی چه یا چه حیوان دا خلی خد تام دی نتک تا حد تام دی نو هوا دا حد تام لا یقبل زیاده و نقصان نکبله دی زیادت و نقصان او نکبله وی نقصان او نزیادت کبله وی او نقصان کبله وی واجه ایسا دو و چه واجه دا چه که زیادت وی کبول که او دیل امیل دای اول حدتام غو بلا لیو او دیل زیادت کبول که بیا پا حدتام که کانون بارا چه طول ذاتیات وی او ایس که زیادت کبول که خورمانی مشغولا که دا مخت طول ذاتیات نوی بیا چه پاری منیل وی تاولای و حدتام او غلط وی تاولای و عدد وی حد نکیس وی که زیادت قبول کو و دیمی خو حدتان با قبول او چه طول ذاتیات وی ایس نم که در زیادت قبول او کمانی و شما چه پرین طول ذاتیات وی نا یا حد ناکس نا بیا حدتان ایس ویلو کلو خو حد ناکس تا نقصان گنا قبول او دکا چه نقصان قبول کو لکا حیوان را تک حدتان بای چیز نقصان قبول کلو کامی که خو حد ناکس نا جو شا دکا چه کانون دارا چه طول ذاتیات نوی احد ناکس وی سوال ور دی چې کله کله خو حدتان زیادت نقصان نو زیادت قبل وی لکه دا حیوان نه تیس حدتان د انسان د فرا خو زین دا حیوان نه تیتو تر جوړه و خلا چې حیوان نه تیک کی مخبر تفسیر به ار و خلا لکه حیوان نه تیک ترجمه جوهر جسم نام حساس متحرک بل اراده نه تیک ترجمه مدرک الکلیات و الجزئیات ای دې انسان تعریف نه اول وک حیوان نه تیک دو الفاظ ایسی داس تعریف که چه حدتان به انسان تشایی ده جوهر جسم نام خصاص متخریب و لرده مدر کل کلیت و جزیاد زیاده چه کبیر که کنه که کبیر اول دوار پر نیز جرش ول لکاتا چه حدتان ولی که دادا حدتان یه جواب چه نیشی نوید زیادت نکبل ایدات اعتبار ده معنی سره معنی آغایی الفاظ و خیر ده کلاس برا چه ده کشل برا چه ده نو حیوان و جوهر جسم نام خصاص متخریب و لرده معنی واده ناطق او مدر کل کلیات و جزیات مانا یوادو مانا که زیادت شتانا حالی الفاظ که فارق رو غای تفصیل اجمال و الفاظ که سفارق نکو میشی به یه زیادت نکبل یه اعتبار ده معنی دریان مفقص ما باقید در حد ندا ذکر کردی چه کی مشای چه بسیط وی بسیط دیتا حد نشیرت للایا لکه مختر میشتو سپاوال خود با کسو بل چه علا فکر لا يحد حد من الشيء كذا اذا قال بسيط ذهن له خرج والبسيط لا يحد بسيط كذا لا يحد حد من الشيء كذا اذا كحد ده اذا محدود فرادريني كاجزاوي او دې بسیط کفر اجزا نشتا سی حد غنشتا او خود کلا کلا دا بسیط جا تاس پیشا شی چه دے بلچا دے برا حد وکی احکلائی شی والبسیط وقد یو حد دو کلا کلا دے بلچا حد کو وشی بیهی پا بسیط سرا یعنی بلچا دے پورا دائی پا تعریف کے وکی احشی لکا فصل ناتیق نگر فصل فصل مقدر میں تس ویڈیو جدا سرائی دی کن بسیط دی یا جسم جنس ابعد الابعد تیر وقت نسال الجوهر بیا دا کلا کلا دے بل پا تعریف کے وکی احشی لکا فصل سرا دے انسان تعریف وکا انسان چا تا دے ناتیکن اس دا ناتیکن بسیط تای خو لیکن تعریف تے انسان تو شو دے خط کر غلائی دار اگر کا خدا نکیش تایا خو پا خط کر غلائی دار یا دانے دے اگر حیوان تعریف پا جو ہر سر وکا خدا نکیش تایا خو اگر کا مثال خدا نا حدا نکیش تایا حد دا خو اگر کا نکیش تایا خو پا خط کر غلائی دار او دا کلا کلا دا حد کن بسیط گنی چه ابو تعریف خو نشی دو بل تو تعریف که نشی اخلی علی که وجب تعالی بسیط زیانه رو خرجن دایا نو دا نه دا خلا حد شی زکا حد دا دیگه که چرا پرایی چه اجزایی علا بسیط دایا او نه دا بل پا حد کده وکی کشی چه بل چه تعریف پا پا وجب تعالی سرا وکی والمرکب و مرکب دا اجزایینا یو حد و یو حد بیهی ایده دا حد که دایشی لکه انسان مرکب دا حد یو که حیوان ناطق و یو حد بیهی دا بل که حد غطه که دایشی لکه دا حیوان ناطق مرکب دا انسان خط پا وکا دا حیوان ناطق مرکب دا دا حد وکا جوهر جسم نام ندانه دا انسان دا حیوان ناتک نصیب دا حیوان ناتک سر دا دیر حد بشی مرکب دای و دا خود پخپلا شی جوهر جسم نام خصاص متخلق بلای خلا وقد لا یو خدو کلا کلا دا اس مرکب دی چه لا یو حدو یعنی دا مطمئن رای چه خط پا دسرا بی بل چنشی که دلانه ور مرکب یو حدو پخپلا یو حد که دایشی و یو حدو بیهی و دا بل خدو پا که دایشی وقد لا يحد وكلا كلا بل حد وقد لا يحد به وكلا كلا بل حد مشي بك لا دا في صورت كي شداي بل لا جزء نبي داي بل لا لك حيوان لك زحك رواخلا حيوان زحك رواخلا اذا حيوان زحك به انسان جزء ما داير اذا بدا حيوان زحك مرتب دا وتعريف حد الانسان مشي بك لا حد انسان لك جزء نبي وقد لا يحد وكلا كلا حد مشي اذا لم يكن جزءا لغيره شكرا دا جوزا لإذا غيرنا نو لك نوع ساتر مثال ورکر ايرانا بحار خالق والتحديد الحقيقي دا پاخر كلا مسألة تراه وي دا پاخر كي ذكر كي وكا دا مباحث تحدي دا سرا طلب تا مختا كترا شويني او دا طبع ترا شويني دا تحقيق ذكر كي چه اصل كي تحديد حقيقي چه تا قسام تو وكي چه داغا حدا تام دا دا سرکشي بیا چې پرشتیا تحدید حقیقی نفس الامری حد یه دلی دا دیر مشکل دا لکه نوش تو زی انسان حد حقیقی چا پا جنس پا پسر سرائی کی خو حیوانی نتی کی بیدی او ماشن چر وقلی یا زاخکن چر وقلی دا دیا رسون بیدی خو لیکن دا حیوانی نتی که چه تا حد انسان بیدی خو پا حقیقت تی حد یه دلی چه پا نفس الامر که انسان دا جدوینا جور دا دیر مشکل دا ظاهر کہ اصطلاح پر اونا دو خو پا حقیقت کے نفس الامر کے چه دا پا حد دلے دا بیا مشکل دو یا زکا چه پا انسان کو دیر اجزا دی دیر صفتی نا دی حیوانیت صفت کے رہے مشیت صفت کے رہے درینی اشیرتی صفت کے رہے ناتق تا اشیر دا مدرک الکلیات اور جزیات ہے دی خاندو صفت کے رہے زحق دا دیر صفتی نا کی دی اس بدانو کام کے بارے حیوانیت صفت غا عام دا لکا انسان کے رہے بکر پرس کے رہے او مشی صفت غا عام دا لکا انسان درینی پاک شو خو چرگون غو مشو وکاری درینی او دا ناتک صفت یاد خاص تای لکا ناتک چه انسان دیو نور حیواناتینا عربی لکرائی دایا خو بے زحق صفت غا خاص تای او دا وال دو صفتینا عام دیو دا ورس دو صفتینا خاص تی بیا تو چه دا حیوان ذاتی بیلے جنسی بیلے بیا ماشن ویلے ذاتی نبیلے تو چه ماشن عرض عام بیلے حیوان ویلے عرض عام نبیلے تا چه ناتک خاص فصل بیره چه ممیز دای دی غیرنا زحیق بیره من بیره زحیق غیم پیاز دی غیرنا والی انسان خوندی غل خوندی تا چه زحیق خاصا بیره ناتک خاصا بیره من بیره نو دایلا تا چه دا دواتا حد حقیقی دی آیا چه حیوان ناتکا خو ما شده رو زحیق تا حد حقیقی ہو گیا نسی ازا کا نفس الامر کے حد تحقیقی دیوشی بالل دا دیر مشکل دی آس اسطلاح پر اونا دو چه دی دیتی حیوان را تک تحدی آئی او ماشن و زحکی دو رسوم نبیلی پاس را چه تعریف شی رسمی بینی و تحدید الحقیقی حد حقیقی نفس الامری بيوشي ده كورا عفير مشكل ده في اندازة ذكا مشكل لاي چه فإن الجنس ذكا خدا خاكي كيبه ده جنس قصر لجيش فإن الجنس الجنس مشتبهون بالعرض عام مشتبهون بالعرض عام سرا فعموم كي والفصل فصل بالخاصة مشابه بخاصة سرا فخصوص كي يا چه اشتباه سرا بغلالا وچطه اس خدا خاكي كي جلو يعطا ولا خدا جنس قصر لجيش بيقول خدا جنس ويلا عرض عام سرا مشابه لايا تچه يوشار وقت نچه دادا جنس ابل ويلا جنس نبيري كتا خطو شوائي لارا عرض عام بل وخصتا يد تچه يو پسل ورم خلا چه دا پسل لايا كدا پسل لايا دا خصائي ابل پسل ني دزكا اشتبار قليه دو چاول چه خد يقين ويتا وقاري وشتو وصوچ كه وقت چاكين جنس ويلا پسل عرض عام نوير بيل كي چاكين پسل ويلا خصينا نوير بيل كي دايلا جنس پسل چه بيل كي دادا حد حد كي ويا ويلا دا رسول ني تايو چه والفرق من الغوامل ده فرق دير ده مشكلة لنا يا زكاة چه دا جنس مشابه ده آقا پا عرضان كده عموم سره لكا چه عام ده ده ده عام ده لكا چه خاص ده ده خاص ده آقا جنتا خبر ده چه علاقه چه تا يو مثال علم ورکو چه پا انسان که چه کم ذاتياتي عدشه ينه دي نو عام ذاتي و جنس و بيدي خاص ذاتي و فصل و بيدي او دا غاشا ينه که عرض و عروض دي نو عام عرضي و عرض عام و بيدي خاص و خاصا و بيدي آقا جنتا كسادو خو نورا دا غاص مشكلة ده دولا یو سوال تی پوارش شا آمه دیتا دفا کم سوال دا نشوال پواره دا آده پاشا سوال دا واره دیجی چه خدا خود رسا وکا لیا دا این مثال منطقی نوی ایجی خیوان اللہ تک سده تام دا و چه ماشن سر رو دا عرض آم پا دا سر تاریب چی دا دو سو میں کبیدن دا یا تزاحی کم سر رو کی یا دا خود تمرا گرم ندی و تو دمرا سر گرم کلن ایجی نا جوابو چه مجھے تخدید حقیقی مقصد مدارا چه نفس الامر کے حدو بلے چه نفس الامر که دا جنس دا یا پسل دا پر نفس الامر که دا ذاتیات دی پر نفس الامر که دا حد دا دا مشکل دا دا دا غیر دا علانه دل چه تا پاتا نشتا یا آگا چه علا پر چه تا مثال علم ور کرائی تو تشو دا کین چه تذکر کرو چه دانه منتشون حیوان دا تک حد بلی حیوان دا حکر سن بلی مثال دا زبل دا زبل دا خو استراحات تی دا خو تعدیلات تی دا اگه جنس پسل خاطر عرض عامنا چه تا انسان که هنا کرتا دی چه منطقی نه داست وکلالا چه خلیه دا خبر آوکلا چه خوچه کیم ذاتیات که پرتا دی نشتا پاتا نلک دیجی خواد ذاتیات نه زد تعبیر تا پخیوانه ناتی که آده خیوانه ناتی کوی چه کیم خسا و عرض آن که پرتا دی نرا زد تا پجانه چی داگا کلل عرض آنی که بل شد عرض آنی خود تعبیر پا ماشن سر زنکا پا زاخر کن سر تعبیر زنکا دا خو استلاحات تی دا خو از تعبیرات تی تعبیرات خو طول عواری دی پا حقیقت که جنس پسل چه حد حقیقی پا جنو جی اگه اول پا ذاتی پا دا ذات که منا پر تدی دیگه پر انگری مشکل آدو چه دا جنس وی که دا جنس وی دا رای پسل وی که دا خو پا خلا نیو جیو لیچه توکال فالا چه کیم شای که جنس و پسل لائم زنون پر دخ ایوان انا تکا چه کیم شای که خسا و عرضان در زنون پر دم ماشر و زحی کنا نورا دکی پا یکی نیسا یاد دست نشو ایرایا چه دا خیوان چه دکی نشوان دی سرگول ایرایا چه دا تعبیر دنو که دیوشینا چه دا دا جنس بی و آغا بل دی پسر بی آیا خسایی لیل عرض آمین دا خو تعبیراتی تعبیرات خو طول عواریز دی خد خدیکی نشو ایتو ایرایا والفرق من العوام دی ایده گنا باب پا آخر که ایسا یو سلور ما بحث ذکر کبی و دا اوال مبحث شک گرون و دا شک لکه اوال پر که چکیم تحقیقات گرون و دا شک گرون و دا شک متلایم و دا نعم.